Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Лукашэнка кажа, што палітвязні самі хочуць сядзець у турме і чакае ад іх прашэнняў. У Менску папярэджваюць арганізатараў народнага сходу, але абяцаюць людзей не чапаць. Беларускі рубель працягвае падзенне. Сёння курс наблізіўся да 8000. Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Нобелеўскую прэмію міру падзеляць паміж сабой Элен Джонсон з Сэрліф і Лейма Гбовая з Ліберыі, а таксама Тавакуль Карман з Йемену. Нарвежскі нобелеўскі камітэт прысудзіў ім гэтую прэмію за негвалтоўнае змаганне за бяспеку жанчыны за іх права на ўдзел у пабудове мірнага свету. Элен Джонсон з Сэрліф, прэзідэнтка Ліберыі з 2006 году, першая прэзідэнтка жанчына ў гісторыі Афрыкі. Лейма Гбовая і Тавакуль Карман, актывісткі руху за роўныя правы для жанчын. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Расію і Грузію спыніць супрацьстаянне і наладзіць дачыненні. Сарказі выступіў сёння перад жыхарамі грузінскай сталіцы на плошчы свабоды ў Тбілісі. Ён падкрэсліў, што Францыя і надалей будзе падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі і працягне сачыць за выкананнем падпісаных у 2008 годзе пагадненняў аб спыненні агню паміж Грузіяй і Расіяй. Сарказі запатрабаваў для еўрапейскіх назіральнікаў права ўвайсці на тэрыторыю Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, каб пераканацца ў абароненасці правоў грамадзян самаабвешчаных рэспублік. У Маскве ў пятую гадавіну забойства Анны Паліткоўскай адбылася акцыя памяці. Людзі з кветкамі прыйшлі да месца забойства журналісткі на лясной вуліцы. На пад'ездзе дому, дзе жыла і была забітая Паліткоўская, яе фатаграфіі, плякаты, свежы нумар новай газеты, ў якой яна працавала. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International адзначае, што і да гэтага часу няма гарантыі, што вінаватыя ў злачынстве паўстануць перад судом, нягледзячы на некаторы прагрэс у расследаванні. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. На паўночным усходзе Сірыі ў пятніцу быў забіты адзін з курдскіх актывістаў Машаль Тамо. Як паведамляюць сірыйскія праваабаронцы, ён быў застрэлены невядомымі, што ўварваліся ў яго дом у горадзе Эль-Камышлы, дзе жывуць пераважна курды. Падчас нападу быў паранены яго сын. Невядома, хто стаіць за нападам на курдскага актывіста. Тамо выступаў з крытыкай прэзідэнта Сірыі Башара Асада. У яго таксама былі канфлікты з іншымі курдскімі лідарамі. У той жа дзень у Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках акцыі пратэсту ў некалькіх гарадах краіны. Загінулі не менш за 8 чалавек, дзясяткі параненыя. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу заклікаў французскі ўрад перагледзець гісторыю Францыі і паглядзець на каліяльную палітыку, якую Францыю праводзіла ў мінулым. Заява Давутаглу прагучала пасля таго, як прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў Турэччыну звярнуцца да яе мінулага і прызнаць генацыдам масавае забойства армян на тэрыторыі Асманскай імперіі ў гады Першай сусветнай вайны. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Анкары, Давутаглу сказаў, што Турэччына і Арменія вядуць сумесную працу, накіраваную на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі, і што заява Сарказі можа аказаць негатыўны ўплыў на спробы прымірэння. Сарказі выступіў з гэтай заявай падчас візіту ў Арменію. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.